تو حضور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کون سی امت ساری امتوں سے افضل ہے؟ جس طرح ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام کے سردار اور سب سے افضل ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔